niño de Rosiña, moi che moi peleirado, pide farruco fariña, pero xa dalle salvado, pero xa dalle salvado. Ai la de loa e la lala, vene la rapaza de telas de peiro, una come moina tocando pandeiro, e sempre cantando van polo camiño, e tocando a gaita vai o gaiteiriño. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Baixamos a música para recibir a outro grande entendido e tamén colaborador no Entroido Galego, concretamente as comparsas que se celebran en Viana do Bolo e nos arredores. Chámase Antucho Espinosa. Moi boa tarde, Antucho. Ola, boas tardes. Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos. Moitos parabéns por eses éxitos que estiveste desacadando nas aldeas perto de Viana do Bolo, con esas comparsas tan ben realizadas, non? Bueno, tan ben realizadas, eso tería que dicilo o público que as ve. Bueno, nos dixéronos eso, eu que teño que felicitarte porque nos dixeron que foi un exitazo, a pesar de que o tempo non acompañaba en algún momento, non? Sí, efectivamente, este ano a verdade é que está vindo o tempo que está vindo e non axudou. Pero si é certo, a xente gustalle moito e eu creo que realmente é porque pois durante décadas non se representaron, entón había moita xente de certa edad que estaba deseando que se volveran a representar e claro, la acolles con moitísimo entusiasmo. Sí. Bueno, pois eso, como as persoas que o viviron en directo xa o saben, o que queremos é darlles un, polo menos, sin céntimos, que o que dimos catalás, un bocadiño de unha explicación para que saiban en que consiste a comparsa. Que ten algo que ver con unha representación gráfica ou directa de personas. Hai tres persoas importantes, pero tamén hai moitos outros improvisadores que tamén participan, non? Contanos, sí, algo, dinos. Efectivamente. Vamos a ver, en primer lugar, sí, que hai que saber é que o noso entroido daqui da zona, como é, sí, en Falaches, de Viana e arredores, sí, pois o entroido vídeo, pois quizás con dúas palabras fundamentais que son un pouco a sátira, mm, ou a burla, mm, e por outro lado a gracia. A retranca. O facer rir. Entón, sí, sí, que ocurre a comparsa, e pois o mellor a explicación máis clara, pois desas dúas palabras é a comparsa. A comparsa, sí, está formada por un grupo de mozos e mozas, e non tan mozos. Uh-huh. Podemos decir un grupo de xente que representa algo, un pouco vai da mal deso que falamos, da burla e da gracia. Mm. Como se fai? Pois en catro partes, por así decirlo. Mira, podemos o mellor, a comparsa podemos englobar en catro partes principales. A primeira parte sería o permiso, mm, a segunda parte sería a ronda, a terceira parte os brindes e a cuarta parte a disputa. E agora explico-te en que consiste cada unha desas partes. Vale, veña, aí vamos, veña. A primeira parte, que claro, é o permiso. Hai que pedir permiso, claro, non? Efectivamente, a comparsa, como falamos, é unha comitiva de persoas que entran nunha aldea e o primeiro que fan é pedir permiso para poder representar, para poder pasar e actuar. Entón, claro, non todas as aldeas antiguamente te acollían pois por diversos motivos. Pois un motivo pois porque había varias familias de luto, ou outro motivo pois porque non era o momento adecuado, ou había pois cualquier desgracia que pasara ese ano na aldea. Entón, pois ese permiso era super importante. Claro, é algo que agora xa non ten tanto sentido. Se ben é certo, porque a comparsa agora, tal cual a representamos, pois xa está un pouquinho máis mascada, por así decirlo. Sí, sí, sí. Xa vai aos sitios. Aceptada directamente. Efectivamente, vale. As aldeas que vai, pois xa se sabe cales son, a aldea xa sabe de antemán que vas a ir, sí, antes era unha sorpresa, a comparsa iba de... Están as aldeas prevenidas, non? Efectivamente, estamos un pouquillo explicando como era antiguamente, sí, sí, sí, sí, e como sí, é agora, para que a xente entenda un pouco as diferencias. Muy bien, muy bien. Antes era un pouco aquela sorpresa de que chegas a unha aldea coa comparsa e a toda a aldea pois queda co... Claro, con aquela sorprendida. Está claro. Aquí a comparsa, que sorte temos, vale? Agora é diferente, é un pouco máis iso. Todo o mundo sabe que se vai representar e ten moita acollida e ven xente de moitísimos puntos, incluso, me atrevo a decir, de Galicia, claro, xa non só da zona, senón da provincia, incluso de Galicia, polo feito de que está tendo cada vez máis fama e máis acollida. Entón, ese permiso, pois normalmente facíase, e quen o facía? Normalmente facía o director, e os que chamamos nos vellos de esquilas, esquileiros, ou mascarados, que é nada máis e nada menos que o personaxe que agora se coñece, ou é máis coñecido como boteiro, porque suele salir cos fulións, entón casi toda a xente o conhece co nome de boteiro de Viana. Entón, ese personaxe, normalmente a comparsa, leva dous personaxes destes que serían esquileiros ou vellos de esquilas. Sempre dous, nin tres, nin catro, nin un. Sempre son dous que acompañan a comparsa. Entón, os dous esquileiros e o director son os encargados de facer ese permiso. Unha vez que se dá o permiso para pasar, sí, o siguiente paso sería a ronda. A ronda que é, pois os músicos da comparsa, os músicos que van a comparsa, dan unha ronda tocando por toda a aldea, ou por a maior parte da aldea, e dando, por así decirlo, a benvida da comparsa, por así decirlo, anunciando que a comparsa chegou, que a xente o sepa, é con música, que é algo pois alegre, é algo que é para celebrar. Sí. Isto prácticamente é exactamente igual antes que agora. Faise ronda, sí, sí, a xente sai ás portas das casas, e despois, unha vez que a comparsa pasa, pois a xente do propio aldea vai detrás da comparsa, sí, pois hasta o sitio onde se vai a representar pois o que vencen nos brindes e a disputa, que serían as seguintes partes, a terceira e a cuarta parte. Donde se representa iso? Normalmente nunha aira. Nunha aira que, pois, que este empradada e que se este a gusto, que a propia aldea te vai levando a donde eles consideran que é a mellor zona. Uh-huh. Unha vez que se chega, pois que se chega a aira, uh-huh, pois representaríase esa terceira parte, que son os brindes. Uh-huh. Os brindes que son? Os brindes son nada máis e nada menos que unha serie de rimas, estrofas de catro versos, estrofas feitas de 4 versos que riman en consonante, o segundo e o quarto. E, pois, podría che poñer un exemplo de rima para que sepas en que consiste. Sí, sí, sí. Antes de nada, diferencialo desa cuarta parte para que se entenda ben. Que son os brindes? Os brindes é ese tipo de rimas que quen é un cargado? O director da comparsa, normalmente é o encargado de facer os brindes, que son versos improvisados. Improvisados hacia quen? Hacia as persoas que estén nese momento vendo a comparsa. Entón, cando se chega a Aira, o director fai unha especie de introducción ou de bienvenida ao pueblo, a xente que está ali presente. Entón, unha vez que acaba esa bienvenida, evidentemente en verso, pois empezan os brindes que son dedicatorias a persoas individuales ou a grupos de persoas individuales. E é cunha que vai sempre acompañada dunha pequena peza musical, dun trociño dunha peza musical por parte dos músicos. Entón, o director faría un brindes a unha persona que se encontra vendo a comparsa, acto seguido, esa persona a veces sacan a bailar algún dos personaxes da comparsa, que é o típico de sacala a bailar, mentre os músicos tocan esa peza improvisada. O ao mérito que ten isto, que o director ten que estar pensando continuamente como facer ese tipo de brindes ás distintas personas que están, porque claro, un día pode haber unhas, outro día pode haber outras, entonces aí está o mérito do director como ocurrente. Ten que coñecer o ambiente tamén. Ten que coñecer o ambiente, claro. Efectivamente, que ocurre nestes brindes? Moitas veces o director é axudado polo payaso. O payaso é outra das figuras, que despois explicarei máis detenidamente, pero é outra das figuras principales da comparsa. O director é unha figura seria, é a figura, pois é o personaxe que manda na comparsa, que é o encargado de decir os brindes. O payaso. Que dirís? O payaso é a figura que fai a burla, é o que fai a burla na comparsa. Entón, normalmente, os brindes do director son brindes serios, son brindes feitos, pois como dicimos aquí, como é debido. Tal. Pero o payaso mete as súas aportacións ou as súas puntillas polo medio para aproveitar para facer algún brindes de burla polo medio dos brindes do director, un pouco en axuda ou a veces en auxilio do director se non se lle acorda algún. Se non se lle acorda decir algún no momento, porque claro, según acaba unha pieza musical, o director ten que arrancar con un brindes. Entón, eso a veces non é fácil, e o payaso a veces bota unha man. É así como funciona a parte dos brindes. Sí, sí, sí. Eso que pode durar, pues, aproximadamente uns 20 minutos, como moito se estende media hora. En función un pouco da ocurrencia do director e do propio payaso. Carai. Unha vez que acaban os brindes, é cando empeza a última parte, a esa cuarta parte, que é a parte da disputa, que é o que se lle chama. Chámase disputa, porque se dice disputas, é unha peza teatral. Só fin e ao cabo, siguen sendo rimas, feitas por distintos personaxes que forman a comparsa, pero a diferencia cos brindes é que estas rimas xa non son rimas improvisadas, son que xa son rimas ensaiadas previamente, tipo obra de teatro. É moi diferente. Sí. Entonces teñen un ambiente máis ben generalizado, non teñen que ver coas persoas da aldea. Ni... Efectivamente. Claro. Os brindes son dedicatorias individuales a cada unha das persoas, e despois a disputa é unha obra teatral que cambia de ano en ano en función de todo o que leva ocurrido durante o ano, para facer burla e para facer gracia. Volvemos ao mismo, esas dúas palabras, burla e gracia. Facendo burla e gracia, pois representase unha obra que fala de todo o ocurrido durante ese ano a nivel local, a nivel provincial, autonómico, estatal e incluso mundial. Poder sacar todo tipo de temas. Aí salen todo tipo de temas que sean susceptibles de facer pois cualquier tipo de comentario. Que ocurre? Por poñer un exemplo, este ano, cuáles son os temas principais? Pois o inverno que nos veu, por exemplo, de chuvias a tope, o brau que nos veu con moitísimos incendios, por desgracia, cousas que ocurran, imagínate, a nivel local, que hai un cambio de gobierno a nivel local e houve algo de polémica, pois ao mellor podese sacar. Pois que houve un problema pois coa basura, coa recollida da basura, pois podese sacar. Que houve, pois, calquer outro tema, calquer tema que teña ese tipo de picardía é susceptible de sacar na comparsa. Ou algo que lle ocurrida incluso a unha persona de forma individual, se é algo, pois por así decirlo, rechamante, pois podese sacar na comparsa. Sí, eso leva consigo, como acabamos de dicir, esa burra, esa forma de intentar que a xente ría, non? Esa retranca, non? Que dices, é que seguro que este ano pois tamén apareceu o tramba aí polo medio, non? Efectivamente, claro, veo o tramba polo medio, o Maduro, etcétera, claro. Sí, sí. Que ocurre que esta obra teatral da que falamos pode vir durando ao redor dunha hora. Entón, nunha hora hai moito de que falar. Entón, claro, nunha hora suelen salir moitísimos temas. Pero eu falaba dos principais, porque a disputa suele ter un tema principal e despois uns temas secundarios a través dos cais se vai desarrollando. Pero, bueno, teríades que vela para poder entendelo un pouco. Ahora, non quero deixar pasar máis tempo sin explicar por que falamos de disputa, por que se dice, por que disputa, por que esa palabra, se é unha obra de teatro. A palabra disputa vén de que a parte principal, ou unha das partes principais desa obra teatral, é a disputa dos esquileiros, ou dos vellos de esquilas, pola señorita. A señorita é outro dos personaxes principais da comparsa, que despois explicarei. Entón, a señorita, normalmente é un home, que fai de señorita, un home vestido de muller, entón ten que ser conquistado polos vellos de esquilas ou polos esquileiros que tratan de conquistar a señorita. Entón a señorita pode salir pois por onde lle cadre, pode querer preferir a un e non a outro, pode ao principio facer ver que prefiere aos dous, pero pois se vai sin ningún, ou pode, claro, cada ano é diferente. Entón esa parte haina sempre, a disputa ten que ter ese xogo dos dous esquileiros pola señorita. Nalgúna parte da obra teatral vai haber eso, sempre. O resto das cousas poden cambiar, pero iso é fundamental. Por iso se chama disputa, a palabra é así. Ou seja, a ver quen conquista a quen, non? É, efectivamente. Eso pode variar. Entón, ás veces, pode haber anos incluso que na comparsa leve dúas señoritas. Pode haber dous esquileiros e dúas señoritas. Unha un pouco máis guapa que a outra, quando despois aí se tira e afloja. Aí pode haber moitísimas variantes. Incluso houve anos que houve dous payasos, en lugar de un. Unha señorita con dous payasos tamén se metían no medio da disputa pola señorita. Entón, eso ten infinidade de versións, claro, de versións, claro, claro. E de desenlaces. Claro. Entón, que ocurre? Nesta obra teatral, por así decirlo, ou na comparsa en general, vamos a falar dos personaxes, que ten, que son o director, como xa falamos, normalmente é un personaxe vestido de militar, que pon, por así decirlo, a seriedade da comparsa. Claro. É o que pon a cara seria da comparsa e un pouco o saber estar. Dirixe, pues, vamos, por eso se chama director. Yo que dirixe, Normalmente na ronda vai dirixindo os músicos, vai na dianteira dos músicos. Muy bien, muy bien. E vai dirixindo os músicos, e incluso vai facendo director da orquesta. Carai, iso é un dos personaxes. Despois encárgase dos brindes, que é a parte principal, e encárgase do permiso ao principio, é da despedida. Ah, cando acaba, cando acaba a disputa, que é o último paso de todos, hai unha despedida do director, e é o que manda quitar as máscaras a toda a xente que leva as máscaras, todos os personaxes da comparsa. Manda descubrirse a todo o mundo. Cando se descubre toda a xente, xa recibe unha ovación ou un aplauso xeral de todo o público asistente. Iso é o que o manda o director. O director manda sempre na comparsa, tanto desde o permiso até o final, até a despedida. Ese é o personaxe do director. Sí. Pon a cara seria. O antagonista, por así decir, o director é un pouco o que ven sendo o payaso fai as burlas, fai as bromas pesadas, tanto na ronda como nos brindes, como na disputa. E o payaso, que aunque poda parecer que sea un payán, un burrancán, normalmente sempre é a persona máis espabilada e a persona máis aguda da comparsa sempre fai de payaso. Por quê? Porque o payaso ten que estar pas boas e pas malas. Cando alguén se lle esquece algún verso na disputa, aí está o payaso para sacalo do lume. Porque dice un verso improvisado para que o outro sea capaz de volverlo a recordar. O payaso, cando é na ronda, ten que facer unha broma pesada, ou mellor encontra unha fonte que pode mollar a todo o mundo por ali, cando pasa a ronda por ali. Ou pode pisar un charco e molla a todo o mundo por ali. Sí. O payaso fai todo ese tipo de actos, que é o que... Claro. Por eso é o seu nome payaso. Pero non ten absolutamente nada que ver con un payaso do circo. Claro, normalmente vai vestido cas peores... cas peores roupas, con roupa rota, roupa vella, ten sempre unha cara moi fea, vai cunha cara, cunha careta fea, pa que de medo ou que de asco. Esa é a figura do payaso, e así non ten absolutamente nada que ver co payaso dun circo. Vale, nada, vale, nada que ver. Perfecto. Aunque coincida o nome. Sí. Vale. Hasta aí, de acordo. Os estileiros, tamén están claro, os estileiros, a señorita, ¿no? A señorita, como ben dixen, pois sempre, normalmente, é un home que se viste de muller, porque fai moitísima máis gracia. Ajá. E a señorita ten que facer as de refinada, a veces ten que facer de máis bruta, depende do que lle pida a disputa, depende de cada ano. Entón, a señorita tamén é un personaje principal. Suele ter moitos versos que decir, e tamén ten que ser un personaxe que sepa un pouco salir do paso se hai algún problema. Muy bien. E despois, por último, Os esquileiros, sí, sí, como ben dixen, acompañan ou custodian, por así decirlo, a comparsa durante a ronda. Sempre vai unha parte dianteira e vai outra na parte traseira. Sempre pode haber algún cambio, algún troco de lugar. Cambio, o de atrás pasa para diante e o de adiante para atrás, pero sempre vai un diante e outro detrás. Eso sempre non cambia nunca. Iso é durante a ronda, que é esa, como ben dixemos, ese circuito, esa volta que dá a comparsa por toda a aldea, cor músicos tocando. Despois, unha vez que estemos na aire e sean o brindis ya a disputa, normalmente este tipo de representacións son circulares. Todo o público está en círculo rodeando a comparsa, e a comparsa actúa no medio. Actúa no medio, non é como un semicírculo, como podas imaginarte nun teatro, senón é un círculo inteiro. Entón, os esquileiros son os encargados de facer ese círculo, e de que ese círculo non sea nin demasiado grande, nin demasiado pequeno, que sea axeitado porque se vai representar. Eles controlan eso, e controlan que ninguén se meta no medio, nin ninguén este molestando. É un poquinho a súa función. Despois, evidentemente, durante a disputa, pois a súa función é conquistar a señorita, claro, por seus versos. Claro. Entón, é un pouquinho eso. Fantástico. Estes serían os personaxes principais. Vale. Despois, en función de cada ano, vai haber uns personaxes secundarios en función do que se queira representar. Por exemplo, un ano pode haber un vello, que vai vestido de vello, ou un matrimonio que sean vello e vella, que é moi típico que vayan na comparsa. Pode ir, por exemplo, un cura, que o cura pode aparecer por ali, e pode intentar igual casar a dous ou un esquileiro ca señorita, en función do ano, claro. Pode ir, pues imagínate, o mellor, un ano vai se representar algo nunha clínica dental, pois ten que haber un dentista. Pois aí, de repente, entra vestido de dentista, pois coa súa bata, tal. Pero iso xa é, varía moito de ano en ano, xa é momentáneo, é dun ano en concreto. Non é un personaxe fundamental. Personaxes fundamentais son estes dos que falamos, señorita Payaso, os dous esquileiros e o director, e os músicos, evidentemente. Pois é unha representación popular, tradicional, que está de recuperando, que costou moitísimo, posto que hai pouquiño tempo, non? Hai poucos anos que se volveu a poñer en marcha, non? Efectivamente, isto recuperouse no 2019. Xa ves, eu casi me atrevería a decir que estuvo parado, porque teño recordos, porque as últimas comparsas, eu acordo-me delas, pero era moi, moi cativo. Eu agora, no mes de marzo, fago 40 anos, e creo recordar que teria eu sobre 5 ou 6 anos, non máis. 5 ou 6 anos quando se perderon. Porque recordo as últimas. Teño así recordos fugaces, pero a verdade é que... Daquela había un orden establecido diferente do que hai hoxe, non? E entón, o mellor ese orden foi o que... fixo que se perdera esa forma de comunicación, non? Non realmente foi por eso. Eu casi creo, bueno, isto xa hai distintas opinións, eu podo che dar a miña particular. Eu, a miña opinión é a seguinte, mira, a comparsa é algo que dá moito, moito traballo. Claro, previo. Claro, dá moito traballo previo. Entón, por que existían as comparsas? Hai que entender por que as había, por que existían antiguamente. Porque antiguamente as aldeas estaban cargadas de xente. As aldeas, en cada aldea había moitísimas casas abertas, claro. Había moita mocedad. Claro. Volvemos a repetir, antiguamente a comparsa era de mozos, era de mocedad. Os mozos salían a comparsa, e cando chegaba o entroido, pois sobre... eu creo que principalmente ao redor dos xoves de comadres. A comparsa salía da aldea ou das aldeas próximas onde que organizaban a comparsa. E iba representando de aldea en aldea e non volvía outra vez á aldea da que partiu hasta o mártir de carnaval. Entón, botaban 5 ou 6 días fora de casa, unha serie de mozos e mozas que antes era así, eran acollidos por distintas aldeas, e dormían onde podían, dormían onde os acollían, a veces nun baixo, a veces nunha palleira, a veces na casa dun veciño, nas aldeas veciñas. Entonces era un pouco aquilo, non se volvía hasta o mártir de carnaval, e era unha sorpresa a aldea que ibas a visitar. Claro, os recorridos eran longos, e eran a pé. Normalmente eran a pé naqueles invernos, pues, que eran moito máis duros do que son hoxe, e íbase a pé, a comparse, acababa nunha aldea, e tiña que ir a pé hasta a aldea do lado, que ao mellor quedaba a 3 km, a 5 ou a 10, non se sabe. Entón, iban por camiños hasta que chegaban. Cando chegaban, pedían o permiso, se eran acollidas, entraban, e ali representaban. E cando se acababa pola noite, na aldea que se acababa pola noite, pois ali se quedaban a dormir, hasta o día seguinte arrancaban a seguinte aldea. É como funcionaba. Isto funcionaba así. Hoxe en día non ten absolutamente nada que ver, xa che digo. As representacións xa están, por así dicilo, predestinadas. Son o sábado de Entroido e o sábado anterior, pola mañá nunha aldea e pola tarde na outra. En total, 4 aldeas. Normalmente é como facemos para recuperalo. Esa recuperación, evidentemente, xa está adaptada aos tempos da hora. Xa sería inviable facer o de antes, porque xa nin hai xente, nin hai tempo de facer o que se facía. Xente non dispón dese tempo, claro. Entón, faise así. Que ocurre? Eu por que creo que isto se perdeu unha? Porque non había xe... Agora, empezou a haber un despoboamento moi grande nas aldeas. E dúas, porque dá moitísimo traballo isto. Era un traballo de meses, tanto de ensaio, de preparación, elaboración de traxe, dos músicos, dos esquileiros, etcétera, etcétera. Isto requería moitísimo tempo e traballo. De feito, había, por así decilo, hoxendía temos unha comparsa recuperada, que ao final recuperámosla entre todos os mozos da zona, os que estamos interesados por este tema, pois entre todos recuperamos unha comparsa. Pero antiguamente o normal é que houbera varias, pois, claro, o normal é que houbera varias aldeas, claro. Efectivamente, pois, ao mellor, chegou anos de haber, según contan as personas máis maiores, chegou anos de haber a 4 e a 5 comparsas. Carai, entonces, claro, habendo diferentes comparsas, pois había tamén a súa competencia entre unhas e as outras. Sí, a ver quen facía mellor. O traballo dos esquileiros, quen facía o mellor traballo ou quen facía mellor de esquileiro, pois tiña a súa, por así decirlo, a súa recompensa ou a súa aclamación polo público. Entón, claro, había unha competencia entre os esquileiros, unha competencia entre os directores. A ver que comparsa levaba a mellor disputa cada ano. Entón, claro, había moitas rencillas sanas, evidentemente, pero é moita competencia nese sentido. Entón, que ocurre? Eso era antes. Moita xente nas aldeas, moitas comparsas. Hoxe, pois a duras penas damos conseguido ter unha e manter unha despois de haberla recuperado. Xa che digo, recuperouse no 2019, e eu creo que foi unha recuperación que ven un pouquiño da mal desa moda que hai agora polo Entroido, ou ese repunte do Entroido actualmente. Inquietude claro. polo natural e polo rural e polo pues, tradición propiamente dito. Bueno, eu puña así, entre comillas, entredito o feito de que se perderan tamén porque, non sei, a administración, é dicir, a Guardia Civil e a outros medios pois tamén non lle gustaba, eso casi te podo explicar. Eu sei por onde vas, pero eu iso case te podo explicar de outra maneira. Non é exactamente así. Pero a comparsa noutros tempos, pois evidentemente como a comparsa, volvemos ao mesmo que falamos ao principio, burla. Era para facer burla claro, para facer gracia, e aquela reivindicación pois un pouco a opresión que houve noutros tempos, pois tamén se aproveitaba para aquilo. Que ocorre? Década dos 40, década dos 50, dos 60, pois claro que houve esa persecución hacia a comparsa. A comparsa estaba un pouco representada nas aldeas, e ten un pouco aquel porqué. Por que se representaba nas aldeas? Unha, porque era cousa de aldeas, e dúas, porque nas aldeas había aquelo de eu podo dicir o que quero libremente, porque aquí non hai tanto control. Estamos nas aldeas. E que ocorre? Efectivamente, então o que ocorre? Durante anos, a comparsa sempre se perseguiu nese sentido, pois o clero non era moi partidario da comparsa, certas partes do clero, non todo o mundo, evidentemente, pois a nivel de Guardia Civil, a nivel tal, pois tampouco se era tan partidario da comparsa, non gustaba, entón, era un pouco por así decir, oye, non vos pasedes co que digades porque pode haber represalias hacia, ou pode haber consecuencias. Sí. Eso ocurriu, e incluso hai historietas sobre eso, eu sei moitas, hai moitas historias, sobre, ano tras ano, pois pasaron moitas cousas. Que ocurre? Eso, a comparsa foi capaz de soportar todos esos anos, e foi capaz de manterse todos esos anos. Sí. Chegou a democracia, a partir dos 75, 78, nos anos 80, e a comparsa, houve comparsas nos 80, houve comparsas nos 90, ao principios dos 90. E cando xa estaba a democracia totalmente instaurada, e cando xa había libre libertad de opinión, todo, foi precisamente cando se perdeu. Non antes. Non ten nada que ver con iso. É dicir, a comparsa perdeu-se a posteriori, foi cando precisamente se podía facer libremente, é cando non se fixo. Porque empezou a ver o desaloxo efectivamente, que empezaron os pueblos a quedarse sin xente, claro. É un pouco, a compás necesita esa reunión previa, e a reunión previa necesita xente nas aldeas, e non hai. Claro. Os mozos empezaron a traballar fora, sí que nos fines de semana xuntanse, viña veces, todo o mundo, as familias xuntábanse e tal, pero ese despoboamento foi un pouco que o que creo realmente eu, a ver, estás falando comigo, a mellor outras persoas xerían cousas de outra forma, pero eu creo que casi a maior parte da xente coincidiría comigo nesta opinión, que se perdeu un pouco por eso, pois porque se despoblaron as aldeas. Eu incluí o feito de que tamén alguna posible represalia podía haber, pero que non ten nada que ver, como acabas de dicir, con respecto á despoboación rural, que eso levou consigo que aldeas que tiñan 100 veciños convertíronse en 4 ou 5, non? Efectivamente. Qual é o porqué de recuperar a obra? Por que agora no 2020, no 2019? Por que? Eu creo que vai un pouco da mal con un pouco que a opinión general que hai na nosa zona, xa non digo a nivel viana, senón a nivel provincia de Ourense incluso, a moda que hai agora polo entroido, desde vai 20 anos hacia a actualidade, hai que un crecemento exponencial do interés que hai polo entroido, e cada vez medra máis, cada vez se está facendo máis mediático. Agora casi podemos decir que o entroido da toda a provincia de Ourense é mediático. Ven moitísima xente de fora a velo. Claro. E incluso os que habitamos aquí, os que vivimos aquí todo o ano, pois cada vez nos desperta máis interés. E nos gusta saber máis. Entón, eu creo que a raíz desse interés general que hai polo entroido, polo que houve antes, tal, penso que se recuperou gracias a eso. Hai grupos de personas que lle desperta ese interés e fan pois ese tipo de piña, dicir, vamos a facer. Un pouco desperta o interés e a forza por conseguir o de antes. A raíz deso, pois despertou o noso interés e dixemos, pois eu creo que a comparsa habría que recuperala, é un algo que había antes e non o temos agora, e facemos o noso entroido máis rico con algo que tiñamos, non con algo que inventamos, senón con algo que houve sempre, e por que non volvelo a recuperar? Pois foi un pouco eso. Antucho, o que hai que facer é educación, como se suele dicir ás veces, é dicir, eso transmitilo para que nas escolas e nos institutos se recolla como algo propio da entidade desa zona. E entonces, pois, eso, as rimas que aprendan a facelas e os rapaces que disfrute con elas tamén. Efectivamente. É que isto tamén atrae moito a xente nova. A xente nova non ten nin idea, sobre todo os primeiros anos. Claro. Nos, cando representamos a comparsa os primeiros anos, que a verdade é que non tiña tampouco demasiado tirón, porque a xente non sabía o que era, pois claro, a xente máis nova que non sabía o que era, claro, sonaballe a chino, todo isto sonaballe a chino. Pero claro, que ocurre? Gracias á divulgación e gracias ao traballo de alguna xente que está ao pé do cañón neste tema, pois foi capaz de enseñarlle a esta xente nova o que era antiguamente, a través de vídeos antigos, a través de fotografías antiguas, a través de cousiñas de antes, é un pouco o que ven agora no día a día. Entón, é un pouco esas piezas do puzzle que lle faltaban por completar a toda esta xente que non o viu, pois faz-te máis sinxelo, máis sencillo, un pouco facerse a idea do que era e do que é, sabes? Entón, agora ten moitísimo máis tirón e a xente está deseando que a representemos. Sempre che preguntan pola calle, e este ano vai haber comparsa, e este ano vai de non facer. Entón, claro, tú sempre é un secreto, eso sempre é un secreto, sempre, pois non o sei, pode ser que sí, pero claro, cada vez ten máis acollida. Moitas veces hasta estes últimos anos hasta nos estamos planteando o tema de facer algo para que un pouco mediar no tema de que está tendo tanta acollida que a veces hai xente demais, porque a comparsa. Muy bien, muy bien. A comparsa é bueno, cousa de aldeas. Pero sí. Que quede consolidado, que é o que estás dicindo, que en realidad o que fai falta é que eso, pues, que cando tiene un exceso, cando outros non, pues, que claro, siga, claro, que siga teña claro. Relevo xeneracional, efectivamente. Claro. Pois alegro-me moitísimo e agradezo-che moitísimo a túa clase que hoxe recibimos de que vai, agradecidos estamos nós de que nos chamedes e un pouco divulgar isto e que a xente coñece, agradecidos nós. Aprendizaxe das comparsas de Viana e arredores, unha verdadeira lección. Agradecemos-che moitísimo, Antucho, que saibos, como xa temos o noso contacto contigo, pois o mellor hasta che pedimos algunhas rimas para que nos critiques o que facemos. Eu tampouco sou unha persona adecuada para o tema das rimas, iso hai que valer, hai, como dixen aquí, hai que nacer para as rimas, bueno, iso. Pero o mellor podes inventar. Agradecemos moitísimo. Algo saldrá. Moitísimas gracias, Antucho. Unha aperta grandísima. Ata outro momento, Gracias, chao. Bueno, cando termine o noso programa xa aí enviaremos o audio a Antucho, que tan mestre foi para nosotros aprender como se fan as comparsas en Viana do Bolo. Esa comparsa recuperada. Vamos con música e continuamos o programa. Nunca te decatas ti o que os meus sorinos derra e o que a boca non di eu quisera te comigo. Y siempre no me imagín, nunca dejo yo tan grande, sentín tan dentro de mí, sentín tan dentro de mí, pasarán días y noites. Se mentir reparar de día no pensamento e de noite no soñar, estando na miña cama. Xa un joven